بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء، ادناها الہم، جو شخص اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ کے کلمات کو لے آتا ہے، اللہ رب العزت 99 بلائیں اسے دور فرما دیتے ہیں، ادناها الہم، ان 99 بلاؤں میں سے سب سے چھوٹی بلا غم ہے جو اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ اور آج انسانیت غم کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر غم سب سے چھوٹی مصیبت ہے تو 98 غم سے بھی بڑی مصیبتیں دنیا کی دور ہو سکتی ہیں اگر انسان لا الہ الا اللہ ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم يلبسوا جو ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور وہ اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کرتے، توحید کو خالص کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اپنے دل سے تصدیق کرتے ہیں، اور اپنے اعمال سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا مالک و خالق مانتے ہیں، وہ یکتا ہے۔ اللہ رب العزت آخرت میں تو ان کو انعامات سے نوازیں گے، دنیا میں ان کے لیے انعام ہے کہ امن و استقرار اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے، وہم محتدون، اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ انسان جب قولی عبادت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی آخرت تو سنورتی ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے۔